pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Oh, oh, let me go różnica między house a home. 10 minut po czwartej, trójka budzi w ten na ogół czysty, wczesny poranek. Jaka czeka nas pogoda w ciągu dnia? O tym z pewnością jeszcze damy znać. Tymczasem zaglądamy na listę trójki do przedziału propozycje. Po polsku będzie za moment. Jak się spodoba, w wolnej chwili można zagłosować na stronie trójki, tylko bez gwałtownych ruchów, bo głosowanie trwa do piątku, do 12, a lista 101 już wydanie po 19 w piątek. To słuchamy. Chip Tobacco, bez słów. Thank you.

Every new beginning comes from some other beginning's end. Na początek dnia Semisonic, Closing Time, trójka budzi we wtorek, 5 marca. Już 18 minut po czwartej. Ciekawe, czy już obudził się Andrzej Krzywy. Dziś ma dzień, no, można śmiało powiedzieć, z szóstką z przodu pierwszy raz. Głos dubu, później Demono kończy 60 lat. Ale postanowiłem zaprezentować akurat Andrzeja w utworze Grzegorza, czyli Krzywy śpiewa Ciechowskiego w trójce. Nie pytaj o Polskę. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miej? Co ciągle widzę w niej? Nie pytaj, nie. Dlaczego w innej nie? Nie pytaj, nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Dla mnie.

25 minut do piątej, niezmiennie trójka budzi, to teraz zajrzymy na trzeci album Dire Straits, czyli Making Movies. Po jego nagraniu grupa ruszyła w trasę koncertową i po Europie, i po Ameryce Północnej już z nowym klawiszowcem, bo to album, na którym wreszcie wzbogacili swoje brzmienie o klawisze i wtedy to zaprezentował się na tych koncertach nowy muzyk w zespole, czyli Alan Clark. On dzisiaj kończy 72 lata. No to teraz w takim razie w trójce, no właśnie, Dire Straits, Tunnel of Love. Caught up with an easy carousels and the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I we'll be right back.

3 minuty do 5 w trójce Filter przed momentem Take a Picture. To teraz kilka słów o pogodzie, można powiedzieć. Zobrazujmy sytuację pogodową. Sucho i pogodnie dzisiaj na zachodzie. Poza tym, proszę Państwa, mokro na Mazurach i na Suwalszczyźnie, także dzisiaj deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 stopni, zaledwie 3 stopni w Gdańsku, do 9 w Krakowie, w centrum 6. Więcej słońca i zdecydowanie cieplej od piątku. A w piątek wieczorem w programie trzecim, jak co tydzień, lista. Tym razem będzie to 101 wydanie i między innymi okaże się, czy to nagranie, które pojawi się za moment, ostatnią nowość na 18, utrzyma się w czołowej 20, czyli Friendly Fire, Linkin Park. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness, through an empty open door. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. We're pulling apart for no reason, we're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I go into the black. What are we fighting for? What are we fighting for? Supposed to protect you.